اثبات توحید صداقت قرآن کریم او تحوید ہی دنیا بارہ کی بے ربتی ورکی ربط مخ کی صورت سردار مخ کی صورت کے ڈاللہ حفاظت کو ان کے پہ انسان مان لے ہر یو نفس مان لی یو حفاظت کو ان کے اشت لے اور دی دے وہی دا اللہ دے پیدا کو ان کے مخلوقات مخ کی دا اللہ دے حفاظت کو ان کے پاری یو نفس اور سوئی دا اللہ دے پیدا کو ان کے دار چاہ یا نور کی صورت کی بیان دا پیدا کو ان مخلوقات ہوا جے اللہ مخلوقات پیدا کو ان کے انہو ہوا یبدئو انو عدن ویلو ویو وید او دلت اس بات قیامت دے او یادا چمکی صورت کے بیان دا پیدا کول دا مخلوقات و ابدی صورت کے بیان دا کامل کول دا مخلوقات و دے پرالی دلد کتاب باندے یا ملک صورت کی یارو دا قیامت ابدی صورت کے بیان دے دا نجات قرب دا قیامت باندے ندا جو ہے چمک کی تخویب ندا بشارت شو مخ کی اس بات قیامت او یارے ورکول قیامت نا دے رہے کہ بیان دے نجات دے پرد قیامت سنگا قد افلح من تزکا سوار لسمیت کی ویا سب احمد ربی کل اعلا پاکی بیان کا دنم درہ دل چڑیر لئے دے مراد اسم ربی کا نا توحید دفل رب دے لیکن مخیمو سورہ بقرہ کی ویلی ہوا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ نسبح اسم ربی کل اعلا پاکی بیان کا نم درحبل یعنی اللہ توحید بیان کا الاعلی چھڑیر لیوے اللذی آغا اللہ خلقا چھ پیدا کرے مخلوقات فصوا پس برابر کرے مخلوقات سورت کی داسی وایا بیان سلور مسلورے الخالق لکل شین ہو اللہ العالم بکل شین ہو اللہ ترغیب قرآن کریم تا او تذہید ہی دنیا تذہید ہی دنیا اللہ جی آغا اللہ چی پیدا کرے مخلوقات پس برابر کرے را مخلوقات واللہ جی آغا ذات قدر چی اندازے کرے را مخلوقات فہدا پس ہدایت کرے مخلوقات تا ہدایت عام اغا عام ہدایت کم چی ہدایتی فطری ہے چی حضرت موسیٰ علیہ السلام ویلی رب زمونگا ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا ثم فہدا ثم ہدا مراد دین دغا ہدایت دے والذی ہوا رضات اخرج المرعا چرائی چراگا چلائی ومن شجر فیہ تسیمون سورہ نحل کیا فجعلہ پس اگر بیجا غصاء خصوخا شاک احوا تبتورا یا پس داغن چنسر سبز سنقرے اکاسر دے چوبلول بتاوانی قرآن کریم فلا تنسا فاستمعی رواد اللہ کتاب الا ما شاء اللہ مگر آجی وخیر اللہ یقینن دا اللہ یعلم سر و آخوا پوری گیا انہو یقینن دا اللہ یعلم الجہر و ما یخوا دا اللہ پوری گی بتاو خبر واندی اپاوس باندھی چپٹے مخلوقات ون یسرک للیسرا او ذر رے کی احسان قبول منگا تا لیلی اسرا اغدین تا چی اغدین دے احسان او یا لیلی اسرا جنت تا نیاتی نمراد جنت او یا بیبے ذر رے کی احسان قبول منگا تا لیلی اسرا اغدین تا چی اغدین دے احسان نیبے دا سمرا احسان دین دے چکور کی معصول پیداش نیو اخفل والا بانگو آیا بانگو والا آیا چنی وس رسی گیا نکوڑا سر کلے کا سرا پتول ورکا مندو راستینو سرے اتالا مارستی آغا خیراتی ورکا او آلک رے دعا چیری چیلی لالکا جنری گانو یو چیلی یا چیلی لالکا او آغا دغشانی ویشا باقی کبھی ویشا او چیلی وز نرکی گیا نبز خلاسی یا خلاسی دغشان نمر لکی را او قومر از بندی یا کچل ما شم دا خود نوشوا انو دا باسان تیازی یا ذکر نترشتا نبلس او ما شم دے یا جوڑی گیم دیر برا در جوڑی گیا او دوشانی بے دوشا آلک بالی وشل جنن بالی وشوا دوال پلاران دیکینی مہر کی در کا آل معصوم پارا دستا معصوم قبول نکاح نکاح دراشانی وادے دفل واس منا سیب چیس کا دکڑی رہا نارا اکڑا سدنا نے وی کری آگار آگئی سارا دئی پور لگالا او یا داؤ کا ویل ری ری نستا فخر موٹر کی راولی او پبل تو سور لئی کی راولی واد چیری وز رسی کی سبا ٹوڑئی ورکا او ٹوڑئی سنگا کم چستا وسیا کل اللہ پیغمبر لگی رہے کجوری ورکڑی کل اللہ پیغمبر بیدالا لکڑی را آرے ورکڑی را کل ستوان پنی دا سجنے ورکڑی گیا یعنی لفل وقت مناسب دوڑی آب لردی ورکا او کم چی دغر گران جین دے مجھے معشوم پیداش نپدے پور ڈاکارا اوبر دے دا سنگا چی سچر تسو کل فلوان دی چال دی پٹی علاو چال جوڑی علاو چال سالا و چال ساخلا او چی کل رغلے او مارا نی جوڑی آئی کی لی پروگرام دے او چی کوئی دن دا نو مائے وقت ہوئے جو دا مولانا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ کتاب باندھا والے اصلاح الرسوم نائی کہ اگر کوئی دنی لا قیامت صغرا ہوئی او وادل قیامت کبرا ہوئی اور لکے قیامت او لے قیامت نغبیا کی بندہ گوری وہی رشایر را کو قیامت دے او رشای کی رکے او چی وادا اگر سونا اگا بیانے ناریلے جلے قیامت کبرا او چی گورے رشا وادا قیامت کاری دیا ناری اگا بدا کوشش کئی چی دے سفلی اوباسی نو اگا برمائی او جامی میری کی نار برمائی او سدیر سکی کی ناغا بیا پکار دائے چی بندہ کتاب زن لوالی اوی گورے او قیدے شو اسی پختوں کی ترجمن شوی انوار نو یسر کا لیلی اسرا او آسان ببود منگا لے لیلی اسرا جنت تا یا لیلی اسرا اغدیم تا چی اغدیم دے آسان دوشانی دیکھ رہے بابا مرشو بابا مرش دورا ٹیم دے جنازی ورکا سمرا ٹیم چی قبر او کفن دفن بگتی دیشی یا دمرا ٹیم ورکا چی دلائے کفن راڑے شیا اسباب دا تجہید تجہید اغبرا بری گیا او چکل دے خپلے علام باوا سجلو کا خپلے علام باو دا بٹھیلی نبی والا غاصل راوستے اور دا بٹھیلی نبی والا غاصل راوستو آگو بیا سنکو لینا سنو کم دا رکو اشار دے بھی دا بٹھیلی نبی والا راغل غاصل دے او کسرے نا ستا والد دے نخپلے علام باوا تا زوی نخپلے علام باوا تا غصت کار دے چی خیل سنجا والا کئی دا غبے کی علا خوش رہا خوش بے کی خوش رہا خوش بے کی وہی بہو ملام بو دل شانی جنازہ و نخپلے اکا کفلہ نشی کولے نستا امام بے اکیا دل مدون و دروجو داری صاحبو کا نفیدیا غصور کا یا چواپس راشی نواری کا دے بنا خام خادے و پیٹھائی راکھنی صابون آغا و خلق رکھو دوکی نال تا دے اوڑی بیا با قاتیان راج مشینی نجوری آغای بے دی رئی آئی بے دی رئی نیچے دیری کنو بیا چکم مالدار ملیارن اگل سلور چکے و چکم غریب ملیارن اگل دو چکے او دا از ازنی بگی چی ورکای نظما دا دل ورکا سالا درست دل ورکا دے وی مندو دا کمانی کی بھی نظما دا دل ورکا چی پتا نکی بھی ورستا شکانا ندا سم را گران دین دے خد رشی رحمه اللہ و پیر روی وی مالا اگا ایسی وی چی دا دی ولی تانا دا سی سر چکے نیمائی جی زیمہ چھر مسلمان داغر حیاء پا حیاء پا تیشی او مال بھی پزائی لگی نیاروی دا سنگا نیمی چھما جتاب کو نیمو علوی چھما سن پیجاشی نیمی روپی بند لگی نیاروی نا زرسل لگی سلور گر لگی نیمائی نزا جلی مرد اخفل بانی چاب کو نیمائی دا سنگا نیمی چاب کو نیمو علوی چھ مرشی نو تر مرگ پوری دی سڑی دغی اولا جی سلو پیندو در روپی اولا جی وی اغوی نا دیر شی اولا جی سو پیندو ای دیر گره لگی نوی ماوی چی دادی دل پا پور پا دیش ای بل ماوی چی دادی دی حیاء و پردار آغا دی پزای پا دیش نیجا پاگی ماندی شورو شی چی پردی سڑی باو اب ادائی کا راگر ہے اب اکٹ پوچھت ناستو او چکور تھی کبھا کچھ ہو کہ ماستو ہو کہ گوڑی با انا با راگر فراب او چیدے راگر نسپورا روڑے جا والا کی خدا یا پیاز جا والا کی خدا و شملوک جا والا مال گواد چولا نویزم لگیرم آغا بھی ویستو دے پورا چند دا ستا کور خونے دے ستا کور ندے انا آغا گوڑی کچھ ماستو او پری آغا دل پاتشو اغزل پاتشون او حیائی پا حیاء باندی پاتشوا یعنی پردیس رہے ورکرنیو اوچت کٹ تیناستو او دا بسوکو دا بدگا مانگیوالا برازل او دانور دا دای لغا برازل تیران برازل او تیر خو تیرو نیز بورکراتو فذکر پست پنورکو این نفات الرکرات فائدہ ورکی پنورکو لوکن ورکی دا مطلب نہ کہ فائدہ ور کئی ور کا کن ور کئی نو ور کا نہ ور کول بہتر فائدہ ور کول نہ رے ذکر کلا او کو فائدہ ور کئی او کن ور کئی نو تو اللہ دی بیان ہے دیو بار کی حجت ہو کے قائم شکانا سایا ذکر مے اخشا رز جی پن والی او سو کو چری گیا لانا او پڑڑی وشی دینا بد بخت آ بد بخت چی داخلی گی با اولوی تا سم ملائی موتو ریحا بیا و نمری پا دی اور دی ولائی اخیا اونا پی جوان سجوان نویا چی سور ابراہیم کی تیر شویو ویاتی الموت من کل مکانی وما ہوا بمیت راضی بدلا سختی گمار دار دارونا عدیب مری دن کے لیا قد افلحا ترغیب دے خیرت تا بتا دیسرا کامیاب شاہ و سوک سرد کا چرانی پاک ہوا نخفلہ عقیدے پاک اکڑا آمال پاک للا